ในสมัยนั้นราวณะเกิดความคิดขึ้นว่าพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเชี่ยวชาญในพระวินัยผู้ทรงหันกลับจากแนวปฏิบัติของเจ้าลัทธิผู้ทรงเกิดจากการตรัสรู้จิตแท้ผู้ทรงอยู่เหนือทวิภาวะอุปยภาวะคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและความเปลี่ยนแปลงผู้เป็นองค์ความรู้ที่เหล่าโยคีรู้แจ้งผู้ทรงเป็นโพธิญาณที่บรรลุได้โดยเหล่าชนผู้เสวยบรมสุขอันเกิดจากสมาธิซึ่งเป็นสมาธิที่พวกเขาได้มาโดยการอย่างรู้อันเกิดจากสมาธิข้าพเจ้าประสงค์ที่จะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคนั้นอีกครั้งหนึ่งดังนั้นขอให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระผู้ทรงกรุณาธิคุณโดยอาศัยอภินิหารของพระองค์ซึ่งเป็นที่ทำลายเชื้อแห่งกิเลสและการคิดปรุงแต่งผู้อันเหล่าพุทธบุตรแวดล้อมผู้ทรงรู้แจ้งจิตและความคิดของสรรพสัตว์ผู้เสด็จจาริกไปทุกแห่งหนผู้เป็นสัพพัญญูผู้ทรงอยู่ห่างจากกิริยาและลักษณะเมื่อเข้าเฝ้าพระพุทธองค์แล้วขอให้ข้าพเจ้าบรรลุธรรมที่ยังมิได้บรรลุรักษาธรรมที่ได้บรรลุแล้วขอให้ข้าพเจ้าดำเนินตนด้วยความไม่คิดปรุงแต่งดำรงอยู่ในสุขอันเกิดจากสมาธิและสมาบัติและบรรลุภูมิที่พระตถาคตทั้งหลายสถิตและรุ่งเรืองในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงอย่างรู้ว่าราวณะผู้เป็นเจ้าแห่งเกาะลังกากำลังจะบรรลุอนุตตปัตติกธรรมกสานติทรงเปล่งรัศมีไปด้วยประสงค์จะอนุเคราะห์เท้าทศกัณฐ์ราวณะโดยปรากฏพระองค์อีกครั้งหนึ่งบนยอดภูเขาที่ประดับด้วยรัตนะมากหลายและปกคลุมด้วยข่ายแห่งรัตนะเท้าทศกัณฐ์แห่งเกาะลังกาเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าอีกครั้งหนึ่งเหมือนอย่างที่เคยเห็นมาแล้วบนยอดภูเขาพระตถาคตผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบประกอบด้วยมหาบุรุษลักษณะ32ปรากฏพระองค์ประทับอยู่บนยอดภูเขาแต่ละลูกพร้อมด้วยพระโพธิสัตว์มหามติเข้าเฝ้าอยู่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคตรัสรู้แล้วเองโดยชอบทรงแสดงพระธรรมเทศนาที่พระองค์รู้แจ้งแล้วด้วยอัตตาแท้พระองค์ผู้แวดล้อมด้วยเหล่ายักษ์ทรงแสดงธรรมและเรื่องของพระพุทธเจ้าพุทธเกษตรเหล่านี้ปรากฏอยู่กับพระผู้เป็นนายกทั้งหลายลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทอดพระเนตรเห็นมหาสังฆสันนิบาตนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยพระจักษุทิพย์ซึ่งไม่ใช่จักษุของมนุษย์ทรงแย้มและเปล่งสีหนาฏพระองค์ประทับอยู่ยอดภูเขาบนเกาะลังกาพร้อมๆกับประทับนั่งอยู่บนขุนเขาพระสุเมรุทรงบรรลือสีหนาฏทรงเปล่งรัศมีจากระหว่างพระโขนงคิ้วทั้งสองจากพระโขนงจากพระนาภีจากสวัสดิกะบนอกและจากขุมพระโลมาทั้งหมดทรงเปล่งพระรัศมีซึ่งประกายเหมือนเปลวไฟที่เกิดขึ้นในตอนสิ้นสุดกันเหมือนสายรุ้งเจิดจรัสเหมือนพระอาทิตย์กำลังอุทัยเปล่งประกายเจิดจ้าซึ่งเท้าสักกะพรหมและเท้าโลกบาลเห็นได้จากฟากฟ้าในสมัยนั้นสันนิบาตของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายพร้อมด้วยเท้าสักกะและพรหมต่างรำพึงกับตัวเองว่าเรารู้สึกแปลกใจว่าเพราะเหตุใดหนอพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นครูของโลกหลังจากทรงแย้มพระสวนแล้วทรงบรรลือสีหนาฏเพราะเหตุไรพระองค์จึงทรงเปล่งรัศมีจากพระวรกายของพระองค์เอง เพราะเหตุไรเมื่อทรงเปล่งพระรัศมีแล้วจึงทรงนิ่งเพราะทรงรู้แจ้งสัจธรรมด้วยอัตตาแท้ทรงเข้านิโรธสมาบัติและสงบอยู่ในสุขอันเกิดจากสมาธิทรงตรวจสอบทิศทั้งสิบทรงแลดูไปรอบเหมือนราชสีห์ทรงคิดคำหนึ่งเฉพาะพระวินัยพระคุณที่ทรงบรรลุและกิริยาของราวณะในสมัยนั้นพระมหามติโพธิสัตว์มหาสัตว์ในอดีตการเคยได้รับการร้องขอจากราวณะให้กราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้ารู้สึกสงสารราวณะและรู้จิตใจและความคิดพระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้มาชุมนุมกันและเล็งเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายผู้จะเกิดในอนาคตอาจจะรู้สึกสับสนใจเพราะการที่ตัวเองศรัทธาในคำสอนเพราะยึดมั่นในตัวอักษรเพราะยึดมั่นพลังศีลของเหล่าพระสาวกความยึดมั่นนี้อาจทำให้พระโพธิสัตว์ผู้มาชุมนุมกันเหล่านั้นคิดว่าเป็นไปได้อย่างไรที่พระตถาคตทั้งหลายผู้ทรงดำรงอยู่ในสภาพแห่งโลกุตระจิตจะทรงเปล่งบรรลือสีหนาถเช่นนั้นเพื่อบรรเทาความสงสัยของพระโพธิสัตว์เหล่านั้นพระโพธิสัตว์มหามติจึงกราบทูลพระพุทธเจ้าดังนี้ว่าเพราะเหตุใดหนอจึงทรงบรรลือสีหนาถเช่นนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละมหามติเธอทำดีแล้วที่เมื่อเล็งเห็นโลกตามที่เป็นอยู่นี้และประสงค์ที่จะให้หมู่สัตว์ในโลกผู้ตกอยู่ในมิจฉาทิฏฐิในอดีตอนาคตปัจจุบันเกิดความรู้แจ้งเธอจึงถามปัญหานี้กับเราสัตบุรุษเท่านั้นย่อมประสงค์ที่จะถามปัญหาเพื่อประโยชน์ทั้งแก่ตนและผู้อื่นมหามติราวณะผู้เป็นเจ้าแห่งเกาะลังกากราบทูลถามปัญหาสองข้อกับพระตถาคตทั้งหลายในอดีตผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบัดนี้ราวณะนั้นถามปัญหาสองข้อเหมือนกับเราเพื่อที่ให้ยืนยันความแตกต่างคุณสมบัติและขอบข่ายของปัญหาคือนี้คือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติสาวกญาณปัจเจกพุทธญาณและเจ้าลัทธิทั้งหลายไม่เคยลิ้มรสมาก่อนและปัญหาเดียวกันนี้ราวณะผู้มีสิบเสียรผู้ชอบถามปัญหาก็จะกราบทูลถามพระพุทธเจ้าในอนาคตเหมือนกันเมื่อรู้ดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสกับผู้เป็นเจ้าแห่งเกาะลังกาท่านผู้เป็นเจ้าแห่งเกาะลังกาโปรดถามเถิดตถาคตอนุญาตให้เธอถามอย่ารอช้าปัญหาใดก็ตามที่เธอประสงค์จะได้คำตอบเราจะตอบทีละข้อจนเป็นที่พอใจของท่านจงรักษาจิตของท่านให้ปลอดจากความคิดปรุงแต่งจงรักษาไว้ให้ดีซึ่งคุณธรรมที่ประจำอยู่ในแต่ละภูมิพิจารณาสิ่งทั้งหลายด้วยปัญญามองเห็นธรรมชาติของอัจฉติกธรรมด้วยตัวของท่านเองสถิตอยู่ด้วยความสุขอันเกิดจากสมาธิแวดล้อมด้วยพระพุทธเจ้าทั้งหลายในสมาธิสถิตอยู่ในสุขอันเกิดจากฌานอยู่เหนือสมาธิและปัญญาของพระสาวกและพระปัจเจกพุทธสถิตอยู่ในฌานของพระโพธิสัตว์คืออัจจลาภูมิสาทุมมดีภูมิและธรรมเมฆาภูมิยึดมั่นอยู่ด้วยดีซึ่งอนัตตาของสรรพสิ่งโดยความหมายที่แท้จริงของอนัตตานั้นได้รับการอภิเษกจากพระพุทธเจ้าทั้งหลายในสมาธิณมหาปราสาทรัตนประทุมแวดล้อมด้วยพระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้นั่งอยู่บนดอกบัวหลากชนิดซึ่งแต่ละดอกดำรงอยู่ด้วยพลังเมตตาของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ท่านย่อมจะมองเห็นตัวท่านเองนั่งอยู่บนกลีบบัวและพระโพธิสัตว์แต่ละองค์กำลังมองดูท่านนี้คืออาณาเขตที่อยู่เหนือจินตนาการท่านควรกำหนดแผนการที่ดีทำให้ตัวท่านเองดำรงอยู่ในวิมลาภูมิภูมิที่บำเพ็ญศีลโดยกำหนดแผนงานเช่นจะรวมอุบายวิธีทั้งหมดไว้เพื่อให้ตัวเองรู้แจ้งภูมิซึ่งอยู่เหนือจินตนาการและท่านควรบรรลุตถาคตภูมิซึ่งทำให้บุคคลสามารถแสดงตัวเองในรูปต่างๆได้และเป็นภูมิที่พระสาวกพระปัจเจกพุทธะเจ้าลัทธิพรหมพระอินทร์อุเปนทระและคนทั้งหลายไม่เคยเห็นมาก่อนในขณะนั้นผู้เป็นเจ้าแห่งเกาะลังกาเมื่อได้รับพุทธานุญาตแล้วจึงลุกขึ้นมาจากที่นั่งบนยอดภูเขารัตนกูฏซึ่งเปล่งประกายเหมือนกลีบแก้วมณีอันบริสุทธิ์เปล่งรัศมีเจิดจรัสด้วยความงดงามยิ่งราวณะนั้นแวดล้อมด้วยหมู่เทพธิดาและระเบียบดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ฉัตรธงชัยธงปตากะสร้อยคอมงกุฎและเครื่องประดับอื่นๆความสง่างามและความยอดเยี่ยมของราวณะนั้นได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นมาซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเคยได้ยินหรือได้เห็นมาก่อนดนตรีบรรเลงได้ไพเราะเหนือกว่าดนตรีทิพย์ที่บรรเลงโดยพวกเทพนาคยักษ์รากสดคนทันกินรีมโหระฆะและหมู่มนุษย์เครื่องดนตรีที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเทียบเท่ากับเครื่องดนตรีที่มีอยู่ในกามโลกและเทียบเท่าเครื่องดนตรีทั้งหลายดังเช่นที่ปรากฏในพุทธเกษตรพระผู้มีพระภาคและพระโพธิสัตว์ทั้งหลายห้อมล้อมด้วยข่ายแห่งรัตนะเครื่องประดับนานาชนิดและธงชัยอันสูงตระหง่านเสียดฟ้าซึ่งเทียบเท่าต้นไม้เจ็ดชั้นโปรยมหาเมฆคือทานแด่พระมหาพุทธเจ้าบรรเลงดนตรีเสียงรอบทิศลำดับนั้นเจ้าแห่งเกาะลังกาเหาะลงมาจากท้องฟ้านั่งบนยอดเขารัตนกูฏประดับด้วยรัตนประทุมเปล่งประกายเจิดจรัสเป็นรองก็แต่รัศมีแห่งพระอาทิตย์และพระผู้มีพระภาคเพื่อทูลขอพระพุทธานุญาตและกราบทูลถามปัญหาสองข้อว่าปัญหานี้พระตถาคตทั้งหลายผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตได้ถามและตอบกันมาแล้วข้าแต่พระผู้มีพระภาคบัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอทูลถามพระองค์ขอพระพุทธองค์ประมวลคำถามเหล่านั้นมาตอบเหมือนกับพระพุทธเจ้าในอดีตข้าแต่พระผู้มีพระภาคทวิภาวะพระนิรมิตตถาคตและพระนิรมานตถาคตทั้งหลายทรงแสดงไว้แล้วไม่ใช่พระทยานีตถาคตตถาคตแห่งความเงียบสงบพระทยานีตถาคตเหล่านั้นอยู่ในสภาวะเป็นสุขอันเกิดจากสมาธิทยานีตถาคตย่อมไม่ทรงแบ่งแยกสภาวะนี้และไม่ทรงแสดงสภาวะนี้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์โปรดแสดงหลักแห่งทวิภาวะนี้พระองค์เองนั่นแหละผู้ทรงเป็นบรมครูแห่งสรรพสิ่งเป็นพระอรหันต์เป็นพระตถาคตพุทธบุตรทั้งหลายและข้าพระองค์เองประสงค์ที่จะฟังทวิภาวะเทศนาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้เป็นเจ้าแห่งเกาะลังกาบอกเราด้วยคำว่าทวิภาวะหมายถึงอะไรผู้เป็นเจ้าแห่งรากสดผู้เจิดจรัสด้วยเครื่องประดับสมบูรณ์ด้วยความโอ่อ่าและสง่างามสวมมงกุฎสร้อยข้อมือเ และมีสร้อยคอร้อยด้วยสายฟ้ากราบทูลว่าได้ยินว่าแม้ธรรมทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่ต้องละไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงอธรรมทั้งหลายข้าแต่พระผู้มีพระภาคเพราะเหตุไรทวิภาวะที่ข้าพระองค์ได้รับการแนะนำให้ละนี้จึงมีอยู่อะไรคืออธรรมและอะไรคือธรรมทวิภาวะแห่งสิ่งทั้งหลายที่จะต้องละมีได้อย่างไรทวิภาวะซึ่งเกิดขึ้นจากการอยู่ในฝักฝ่ายแห่งการคิดปรุงแต่งเกิดจากการคิดปรุงแต่งอัตตสาระซึ่งเป็นจุดที่ไม่มีอะไรเลยเกิดจากความคิดเกี่ยวกับสิ่งทั้งหลายที่ถูกทำให้มีขึ้นและไม่ถูกทำให้มีขึ้นเพราะธรรมชาติอันไม่มีการทำให้แตกต่างแห่งอารยวิญญาณยังไม่ได้รับการยอมรับหรือเรื่องของทวิภาวะอยู่ในขอบเขตของพุทธิปัญญาที่ยังไม่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์เหมือนกับการมองเห็นวงเส้นผมคล้ายกับว่ามีอยู่จริงในอากาศเมื่อเป็นอย่างนี้การละธรรมและอธรรมจะมีได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้เป็นเจ้าแห่งเกาะลังกาท่านไม่เห็นหรือว่าความแตกต่างของสิ่งทั้งหลายที่รับรู้เช่นในตุ่มในวัตถุที่แตกทำลายอื่นๆซึ่งมีธรรมชาติที่ต้องแตกทำลายไปตามกาลเวลาย่อมเกิดขึ้นในขอบเขตแห่งการคิดปรุงแต่งปริกัลปะหรือวิกัลปะซึ่งผู้มีอวิชชายึดถือถ้าเป็นเช่นนี้จะไม่ให้เข้าใจเช่นนั้นหรือเป็นเพราะการคิดปรุงแต่งที่พวกมีอวิชชายึดถืออยู่นั่นเองที่ทำให้ระหว่างธรรมและอธรรมยังมีความแตกต่างกันอยู่อย่างไรก็ตามอริยญาณไม่ใช่สิ่งที่จะรู้แจ้งได้ด้วยการมองเห็นสิ่งทั้งหลายอย่างนี้ผู้เป็นเจ้าแห่งเกาะลังกาผู้มีอวิชชาผู้ยึดถือภาวะด้านใดด้านหนึ่งว่ามีสิ่งทั้งหลายอยู่เช่นตุ่มย่อมจะต้องเห็นเป็นเช่นนั้นส่วนพวกบัณฑิตย่อมไม่เป็นเช่นนั้นเปลวไฟเดียวกันซึ่งมีธรรมชาติเดียวกันลุกไหม้บ้านคฤหาสน์สวนระเบียงและไหม้ลุกลามจนบ้านเป็นต้นพังลงมาในขณะที่ความแตกต่างในเปลวไฟปรากฏให้เห็นตามกำลังของการเผาไหม้วัตถุแต่ละอย่างซึ่งมีความสูงความโอโถงเป็นต้นแตกต่างกันเมื่อเป็นเช่นนี้จะไม่ให้เข้าใจว่ามีทวิภาวะเช่นนั้นได้อย่างไรเพราะเหตุนั้นทวิภาวะระหว่างธรรมและอธรรมจึงมีผู้เป็นเจ้าแห่งเกาะลังกาไม่ใช่เฉพาะเปลวไฟที่ไม่ลุกลามไปเป็นเปลวเดียวกันและแม้กระนั้นก็แสดงให้เห็นความหลากหลายของเปลวไฟนั้นแต่เมล็ดพันธุ์พืชก็เหมือนกันได้รับการเพาะขึ้นในกระแสเดียวกันเป็นลำต้นหน่อตาใบกลีบผลกิ่งทั้งหมดผิดแตกต่างกันวัตถุภายในก็เหมือนกับวัตถุภายนอกทุกอย่างซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งวัตถุหลากหลายจากอวิชชาขันธ์ธาตุอายตนะก็เกิดขึ้นพร้อมด้วยสรรพวัตถุทั้งหลายก็ตามมาเติบโตขึ้นในโลกทั้งสามที่เรามีความสุขมีรูปมีวาจาและพฤติกรรมตามที่เราเห็นแต่ละอย่างก็แตกต่างกันออกไปอย่างไม่สิ้นสุดความเป็นหนึ่งเดียวของวิญญาณย่อมได้รับการกำหนดแตกต่างกันออกไปตามวิวัฒนาการของแห่งวัตถุเพราะเหตุนั้นจึงมีสิ่งทั้งหลายปรากฏให้เห็นเลวบ้างประณีตบ้างระดับกลางๆบ้างสิ่งที่เศร้าหมองบ้าง ปราศจากความเศร้าหมองบ้างดีบ้างเลวบ้างผู้เป็นเจ้าแห่งเกาะลังกาไม่ใช่เฉพาะความแตกต่างแห่งเหตุปัจจัยในสิ่งทั้งหลายโดยทั่วไปเท่านั้นแม้แต่มรรคผลที่โยคีแต่ละท่านผู้ปฏิบัติตามมรรคได้บรรลุก็มีความแตกต่างเหมือนกันไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงความแตกต่างในธรรมและอธรรมที่เรามองไม่เห็นในโลกแห่งปรากฏการณ์ที่วิวัฒนาการไปโดยการคิดปรุงแต่งซึ่งแท้จริงแล้วเราก็ประจักษ์อยู่ผู้เป็นเจ้าแห่งเกาะลังกาการแบ่งแยกระหว่างธรรมกับอธรรมมาจากคิดปรุงแต่งผู้เป็นเจ้าแห่งเกาะลังกาอะไรคือธรรมสิ่งที่เรียกว่าธรรมเหล่านั้นแตกต่างกันไปโดยการคิดปรุงแต่งของเจ้าลัทธิพระสาวกพระปัจเจกพุทธะทั้งหลายและพวกคนพาลคนเหล่านั้นคิดว่าธรรมทั้งหลายมีคุณสมบัติและสาระถูกปรุงแต่งขึ้นมาโดยเหตุซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องละเหตุเหล่านั้นต้องไม่ถือว่าเป็นจริงเพราะมันเป็นเพียงลักษณะเพราะบุคคลยึดมั่นถือมั่นลักษณะนั่นแหละที่ทำให้คิดว่าสิ่งที่จิตของตนแสดงภาพออกมาเป็นความจริงธรรมดาสิ่งทั้งหลายดังกล่าวมานั้นเช่นตุ่มเป็นต้นเป็นผลผลิตของการคิดปรุงแต่งโดยผู้มีอวิชชาสิ่งเหล่านั้นไม่มีอยู่สาระของสิ่งเหล่านั้นเข้าถึงสัมผัสไม่ได้การมองสิ่งทั้งหลายด้วยมุมมองดังกล่าวนี้ชื่อว่าเป็นการละสิ่งเหล่านั้นอันหนึ่งอะไรคือธรรมผู้เป็นเจ้าแห่งเกาะลังกาสภาวะของธรรมทั้งหลายไม่สามารถบรรลุได้สภาวะเหล่านั้นไม่ใช่ลักษณะที่เกิดจากการคิดปรุงแต่งอยู่เหนือเหตุปัจจัยในสภาวะของธรรมเหล่านั้นไม่มีทวิภาวะปรากฏให้เห็นเป็นสัจภาวะและอสัจภาวะนี้ชื่อว่าการละธรรมทั้งหลายอันหนึ่งอะไรเรียกว่าความเข้าถึงไม่ได้แห่งธรรมทั้งหลายคือเปรียบเทียบเหมือนเขากระต่ายเขาลาอูฐม้าหรือบุตรหญิงหมันเขากระต่ายเป็นต้นเหล่านั้นคือธรรมที่มีลักษณะเข้าถึงไม่ได้เขากระต่ายเป็นต้นเหล่านั้นต้องไม่คิดว่าเป็นจริงเพราะเป็นเพียงลักษณะภาพปรากฏการเปรียบเทียบธรรมเหล่านั้นกับเขากระต่ายเป็นต้นเป็นเพียงสำนวนนิยมที่ชอบใช้กันเท่านั้นความจริงแล้วกรณีของธรรมเหล่านั้นจะถือว่าเป็นเหมือนเขากระต่ายเป็นต้นไม่ได้ความไม่จริงทั้งหลายอสัจภาวะเป็นสิ่งที่ต้องละทิ้งเนื่องจากจิตวิญญาณเข้าใจไม่ได้ฉันใดสิ่งทั้งหลายภาวะอันเกิดจากการคิดปรุงแต่งจำเป็นต้องละทิ้งเหมือนกันนี้เรียกว่าการละธรรมและอธรรมผู้เป็นเจ้าแห่งเกาะลังกาปัญหาของท่านเกี่ยวกับวิธีการละธรรมและอธรรมเราตอบแล้วในที่นี้ผู้เป็นเจ้าแห่งเกาะลังกาขอให้ท่านพูดอีกครั้งหนึ่งว่าท่านได้กราบทูลถามแล้วซึ่งปัญหานี้กับพระตถาคตทั้งหลายในอดีตผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบและพระตถาคตเหล่านั้นทรงตอบปัญหานั้นแล้วผู้เป็นเจ้าแห่งเกาะลังกาในอดีตสิ่งที่กล่าวถึงเป็นเรื่องของการคิดปรุงแต่งดังนั้นจึงเป็นการคิดปรุงแต่งฉันใดในปัจจุบันและอนาคตก็จะเป็นเรื่องของการคิดปรุงแต่งเช่นกันเพราะสัจภาวะ ธรรมดานั่นเองพระตถาคตทั้งหลายจึงไม่คิดปรุงแต่งพระองค์อยู่เหนือการคิดปรุงแต่งและการให้เหตุผลที่เปล่าประโยชน์ไม่ทรงยึดถือเอารูปแบบยกเว้นในโอกาสที่จะแสดงธรรมและเสวยวิมุตติสุขโดยอาศัยอุตตรปรัชญานี่แหละที่พระตถาคตจะกระทำกรรมเหนือรูปแบบทั้งหลายเพราะเหตุนั้นสิ่งที่เป็นบ่อเกิดแห่งตถาคตทั้งด้านสาระและกายคือปรัชญาพระตถาคตเหล่านั้นไม่ทรงคิดปรุงแต่งและไม่ถูกคิดปรุงแต่งเพราะเหตุไรหนอพระตถาคตเหล่านั้นจึงไม่ทรงคิดปรุงแต่งมนัสเพราะว่าการคิดปรุงแต่งเป็นเรื่องของอัตตาชีวะบุคคลพระตถาคตเหล่านั้นไม่คิดปรุงแต่งอย่างไรคือมโนวิญญาณหมายถึงโลกแห่งวัตถุซึ่งเป็นวิสัยแห่งเหตุปัจจัยเป็นโลกของรูปลักษณะปัจจัยและภาพวาดเพราะเหตุนั้นต้องก้าวให้พ้นการคิดปรุงแต่งและการไม่คิดปรุงแต่งผู้เป็นเจ้าแห่งเกาะลังกาสัตว์ทั้งหลายภาวะเป็นเพียงลักษณะเหมือนภาพวาดบนกำแพงไม่มีความรู้สึกหรือวิญญาณผู้เป็นเจ้าแห่งเกาะลังกาทุกสิ่งที่อยู่บนโลกว่างจากงานและกรรมเพราะสรรพสิ่งไม่มีความเป็นจริงและไม่มีสิ่งที่ถูกได้ยินไม่มีสิ่งที่ได้ยินทุกสิ่งที่อยู่ในโลกเป็นภาพมายาซึ่งเจ้าลัทธิและคนพาลไม่เข้าใจผู้เป็นเจ้าแห่งเกาะลังกาบุคคลผู้มองเห็นสิ่งทั้งหลายชื่อว่าย่อมมองเห็นตามความเป็นจริงเหล่าชนผู้มองเห็นตรงข้ามจากนี้ชื่อว่าเดินอยู่ในเส้นทางการคิดปรุงแต่งเนื่องจากพวกเขาอิงอาศัยการคิดปรุงแต่งพวกเขาจึงยึดมั่นถือมั่นทวิภาวะเหมือนกับการมองเห็นภาพของตัวเองในกระจกเงาหรือเงาของตัวเองในน้ำหรือภาพของดวงจันทร์ในน้ำหรือเหมือนกับมองเห็นเงาของตัวเองในบ้านหรือได้ยินเสียงสะท้อนในหุบเขาบุคคลผู้ยึดถือมั่นเงาคือการคิดปรุงแต่งย่อมยึดการคิดปรุงแต่งธรรมและอธรรมและไม่สามารถที่จะละทวิภาวะได้พวกเขาย่อมคิดปรุงแต่งอยู่ร่ำไปย่อมไม่บรรลุความสงบความสงบหมายถึงความมีจิตเป็นหนึ่งเดียวเอกคตาและมีจิตเป็นหนึ่งเดียวย่อมก่อให้เกิดสมาธิสูงสุดซึ่งเป็นสิ่งที่บรรลุได้โดยการเข้าถึงตถาคตคันที่เป็นแดนแห่งอริยปัญญาซึ่งรู้แจ้งได้ด้วยตัวตนที่แท้บทที่หนึ่งว่าด้วยราวณะอาราธนาธรรมจบ